Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa wejdzie w życie już za 3 dni. Polska chce, by wytyczne do negocjacji Brukseli z Moskwą w sprawie Nord Stream 2 były akceptowane jednomyślnie przez europejskich przywódców. Bezpieczeństwa podczas szczytu G20 w Hamburgu ma pilnować ponad 19 tysięcy funkcjonariuszy. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa wejdzie w życie za 3 dni. To efekt decyzji Sądu Najwyższego, który przywrócił główne zapisy rozporządzenia prezydenta czasowo ograniczającego imigrację z kilku krajów muzułmańskich. Prezydent Trump wyraził zadowolenie z decyzji sądu. Jednogłośna decyzja Sądu Najwyższego to zwycięstwo bezpieczeństwa naszego kraju, oświadczył prezydent Donald Trump, dodając, że nie można pozwolić na to, by osoby, które chcą skrzywdzić Amerykanów, zostały wpuszczone do Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsze orzeczenie daje mi ważne narzędzie ochrony naszej ojczyzny, podkreślił. Równocześnie Biały Dom poinformował, że zapisy dekretu prezydenta Trumpa wejdą w życie w ciągu 72 godzin. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa zakazuje na 90 dni wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Wstrzymuje także na 120 dni przyjmowanie wszystkich uchodźców. Sąd Najwyższy na październik wyznaczył termin rozprawy, która rozstrzygnie legalność dekretu. Uznając jednak, że prezydent Trump ma duże szanse na wygranie sprawy, sędziowie pozwolili jednak, by jego przepisy weszły w życie już teraz. Przeciwnicy dekretu Donalda Trumpa argumentowali, że jest on wymierzony głównie w muzułmanów. Biały Dom tłumaczył jednak, że dekret dotyczy krajów ogarniętych terroryzmem i nie ma związku z żadną religią. Wyrażając zgodę na wejście w życie dekretu, Sąd Najwyższy wyraźnie dał do zrozumienia, że skłania się ku argumentacji prezydenta Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, czyli 20 czerwca, rozpoczęła się kampania społeczna Wszyscy na rzecz integracji. W jaki sposób integrują się uchodźcy i jak przeprowadzić taką integrację? Między innymi o tym rozmawiali goście Klubu Trójki. Katarzyna Ojrzanowska z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców mówiła o sytuacji migrantów na świecie. Mamy ponad 17 milionów uchodźców i 51... Na świecie? Tak, na świecie, globalnie. Wśród w ogóle ponad 65 milionów osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Z kolei Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawiał sytuację w Polsce. Tak, rocznie w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej składa, powiedzmy, kilkanaście tysięcy osób. Od 8 tam powiedzmy do 15 tysięcy cudzoziemców i są to głównie obywatele byłego Związku Radzieckiego. Czyli to są głównie osoby pochodzące z Czeczenii, z tamtych republik północno-kaukaskich, jak również ostatnio obywatele Tadżykistanu. Też mieliśmy sporo wniosków od obywateli Ukrainy, Białorusi i tym podobnych. Kampania społeczna Wszyscy na rzecz integracji towarzyszy największemu w historii Unii Europejskiej projektowi badawczemu, który ma poprawić jakość i efektywność integracji uchodźców w 15 europejskich krajach. Polska chce, by wytyczne do negocjacji Brukseli z Moskwą w sprawie gazociągu Nord Stream 2 były akceptowane jednomyślnie przez europejskich przywódców na unijnym szczycie. Powiedział tym w Luksemburgu wiceminister energii Michał Kurtyka po unijnej naradzie poświęconej budowie drugiej magistrali gazociągu północnego i przyszłym negocjacjom z Rosją. Wiceminister powiedział, że po dzisiejszej dyskusji, w której wzięli udział przedstawiciele 13 krajów, jest możliwość wprowadzenia zmian do mandatu. To była bardzo dobra dyskusja. To była dyskusja również, która wykracza poza nasz region. Pośród tych 13 krajów zgłosiły się kraje z wszystkich stron Unii Europejskiej i to jest bardzo ważne, dlatego że nie możemy już uważać tylko i wyłącznie, że jest to projekt, który dotyczy tylko naszej części regionu, ale wiele państw podniosło strategiczny, polityczny wymiar tego projektu, jego oddziaływanie na spójność całej Unii Europejskiej i w tym kontekście była to dla nas dobra dyskusja. Podczas narady krytycznie o wytycznych do negocjacji Komisji Europejskiej z Rosją i o Nord Stream 2 oprócz Polski wypowiadały się m.in. kraje bałtyckie, Rumunia, Chorwacja, także Wielka Brytania, Włochy i Portugalia. Bezpieczeństwa podczas szczytu G20 w Hamburgu 7 i 8 lipca ma pilnować ponad 19 tysięcy funkcjonariuszy. Będzie to największa w powojennej niemieckiej historii mobilizacja służb. Mieszkańcy centrum miasta w tym czasie obawiają się nie tylko utrudnień komunikacyjnych, ale także boją się o swoje bezpieczeństwo. Władze miasta potwierdzają, że do Hamburga może przyjechać nawet 100 tysięcy demonstrantów. Część hamburskich szkół zniosła w tych dniach obowiązek szkolny. Dyrektorzy zgodzili się, aby 7 lipca dzieci pozostały w domach, jeżeli rodzice zapewnią im opiekę. Niektóre linie lotnicze skreśliły w tych dniach loty do Hamburga. Część mieszkańców zapowiada wyjazd z miasta na kilka dni. Właściciele sklepów w centrum Hamburga, szczególnie tam, gdzie zapowiadane są największe demonstracje, boją się strat materialnych w wyniku gwałtownych zamieszek. Do pierwszych protestów przeciwko organizacji w Hamburgu szczytu G20 doszło już w miniony weekend. Na razie były to tylko kilkusetosobowe demonstracje. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Szach, mat i trzecie miejsce drużynowych mistrzostw świata wywalczone. Nasi szachiści spisali się na medal i to brązowy. Przed nimi potęgi, złote Chiny i Rosjanie, którzy zdobyli srebrne krążki. To wielki sukces, mówi prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski. Pierwszy medal, który zdobyliśmy od II wojny światowej. Dlatego gratuluję bardzo chłopakom, cieszę się, że zagrali super turniej i tak naprawdę tylko przegrali z potęgami. Wszyscy mówią jasno, że co prawda Chiny i Rosja no to nam trochę odjechały, ale my byliśmy najlepszą drużyną z pozostałych. Polacy zajęli trzecie miejsce, Polki zakończyły mistrzostwa na pozycji szóstej. Pojedynek godny najlepszej partii szachów obserwowali kibice żeglarstwa w Pucharze Ameryki. Na wodach Zatoki Great Sound na Bermudach triumfowała załoga Emirates Team New Zealand. Nowozelandczycy pokonali Amerykanów z Oracle Team USA 7-1 i udanie zrewanżowali się za porażkę sprzed 4 lat. Zachwytu postawą zwycięzców nie kryje Waldemar Heflich, redaktor naczelny miesięcznika Żagle. Klasą dla siebie była załoga nowozelandzka. Gigantyczna radość w Nowej Zelandii. Ja przypomnę, oni zdobyli Puchar Ameryki w 1995 roku ze słynnym Peterem Blake'iem na czele. Później obronili go w roku 2000, a później stracili ten Puchar Ameryki. Teraz po wielu, wielu latach to najstarsze trofeum sportowe świata, mające 166 lat, Puchar Ameryki wraca do Auckland w Nowej Zelandii. Czeka nas fantastyczna przygoda z regatami w Auckland. W Eastbourne grają za to najlepsze tenisistki świata, wśród nich nie mogło zabraknąć Agnieszki Radwańskiej. Dla Polki będzie to 11 występ z rzędu w tym turnieju. Radwańska w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się z Amerykanką Lauren Davis. Będzie to ich drugie starcie, za pierwszym razem 2 lata temu też na trawie, ale w Nottingham wygrała Radwańska. A z turnieju w Eastbourne już zdążyła odpaść Słowaczka Dominika Cibulkowa, dalej gra za to Jelena Ostapenko, triumfatorka French Open. Kontuzja mięśni brzucha wyeliminowała z gry Czeszkę Petrę Kwitową. W piłce nożnej dziś trochę ruchów na rynku transferowym Ekstraklasy. Arka Gdynia pozyskała Rubena Hurado. Kibice w Polsce kojarzą napastnika, który grał swego czasu i strzelał gole w Piaście Gliwice, a ostatnio występował w trzeciej lidze hiszpańskiej. Do Ekstraklasy wraca także Denis Rakels. Łotysz przechodzi do Lecha Poznań z Reading, a niegdyś grał w Krakowie. Zbroić się mogą przed kolejnym sezonem także w ŁKS-ie Łódź, tym bardziej, że właśnie awansowali do drugiej ligi. I to bez gry. A to wszystko dzięki drużynie finisz parkietu Derwęca Nowe Miasto Lubawskie. Mistrz trzeciej ligi zrezygnował z ubiegania się o licencję i otworzył furtkę łodzianom. Z piłki przez duże P przypominam, że jutro półfinały młodzieżowych mistrzostw Europy. Na 18:00 Anglia zagra z Niemcami, a o 20:45 Hiszpania z Włochami. A o 7:00 rano kolejny sport w Trójce. Jutro nigdzie nie powinno padać i będzie cieplej. 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Toruniu, 23 w Warszawie i Poznaniu, 24 w Łodzi, 27 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. GH+. перед сельским старким. Перед сельским старким. Zbliża się 23.15 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman, audycja GH Plus rozpoczęta. Dzisiejszy program realizuje Elżbieta Malinowska, a przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Zanim przejdziemy, a właściwie wrócimy do muzyki, mam dosyć istotną informację dla Państwa, mianowicie od przyszłego tygodnia, czyli w ramówce tak zwanej letniej, audycja GH Plus będzie nadawana w środy od godziny 1 do 2. Wracamy do muzyki. Right na początek. Pierwsza płyta po ponad 20 latach przerwy. Czy dobra? Myślę, że nie najgorsza, aczkolwiek no to nie jest dzieło na miarę tych najbardziej znanych, jak chociażby Nowhere, ale trzyma poziom. Nie jest może tak dobrze, jak w przypadku powrotu grupy Slowdive, zespołu pokrewnego stylistycznie grupie Right, ale jest naprawdę nie najgorzej. Lanoi Point to był utwór, który otwiera album Weather Diaries, płytę, która pojawiła się w sprzedaży w czerwcu, oczywiście tego roku. A przypominam, że Slowdive na jesieni wystąpi w Warszawie na koncercie. Może i Right do nas dojedzie, zobaczymy. Teraz natomiast przeniesiemy się na 2,5 minuty do Francji, bowiem również w czerwcu pojawiła się nowa, szósta już płyta studyjna grupy Phoenix. We'll be right back. cold to me. Meet me at the border. Wake me up when my papers are in order. Lord, I don't wanna bring you down. No, I never meant to give you a frown. I'm just sleeping around the corner. Lord, I don't wanna bring you down. No, I never meant to give you a frown. I'm just sleeping. Prawie jak Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham i Christine McVie, czyli 2/5 składu grupy Fleetwood Mac z tego okresu Rumours. No nie tylko oczywiście, ale przede wszystkim Rumours, bo to jedna z najsłynniejszych płyt w historii muzyki rozrywkowej, a już na pewno jeśli chodzi o aspekty komercyjne. Jakiś czas temu, parę lat temu, Christine McVie powróciła do składu grupy Fleetwood Mac. Można było się spodziewać, nawet były zapowiedzi, że pojawi się nowa płyta tego zespołu, a tymczasem jest album Lindsaya Buckinghama i Christine McVie. Tylko warto dodać, że John McVie i Mick Fleetwood grają na tej płycie, natomiast nic nie wiadomo o Stevie Nicks. Czyżby kolejny konflikt w zespole. Kiedyś tych konfliktów w grupie Fleetwood Mac było całe mnóstwo. Być może mamy do czynienia z kolejnym. Ale najważniejsza jest muzyka, a ta na płycie Lindsey Buckingham i Christine McVie naprawdę na niezłym poziomie. Teraz przeniesiemy się do Vancouver w Kanadzie, skąd pochodzi grupa The New Pornographers. Przy okazji każdej płyty, każdej nowej płyty tego zespołu fragmenty pojawiają się w audycji GH+, i tak jest również tym razem. To, co istotne, nie ma w składzie, przynajmniej na albumie Whiteout Conditions, bo tak brzmi tytuł tej płyty nie ma Dana Bejhara. Po raz pierwszy. Czy to dobrze dla całości? Moim zdaniem nie do końca. Zawsze były te dwie piosenki, które Dan Bejhar śpiewał, co najmniej dwie, i to całkiem ładnie. Nie ma. W roli głównej Carl Newman i jego koleżanki i koledzy. Thank you. Portugal The Man. Też zespół, któremu przysłuchujemy się już od lat kilku. Nie tylko dlatego, że jest jedną z niewielu grup gitarowych, rockowych pochodzących z Alaski, ale dlatego, że po prostu nagrywają całkiem niezłe płyty, trochę psychodelii, ale zwykle ich siłą są po prostu nie najgorsze melodie. Woodstock to już ósma płyta grupy Portugal The Man, a tytuł piosenki, której przed momentem wysłuchaliśmy, to Rich Friends. Teraz natomiast też Friends, też przyjaciele, mianowicie Mark Lanegan i Greg Dulli. Nie razem, lecz osobno, ale po kolei. Najpierw Mark Lanegan jako wokalista grupy Mark Lanegan Band. Najnowsza płyta Gargoyle i z tego albumu First Day of Winter, natomiast później The Afghan Whigs, nowy album In Spades, Greg Dulli oczywiście jako wokalista. Ci z Państwa, którzy nie kojarzą dlaczego czy skąd są przyjaciółmi, no to powiem, że chociażby w ubiegłej dekadzie przez kilka lat współpracowali w ramach grupy The Gutter Twins. Co jeszcze ich łączy? No chociażby nieco podobna barwa głosu. Obaj panowie posługują się bowiem barytonem i to dosyć ciepłym w obu przypadkach. Now it's begun, the first day of winter. Afghan Weeks, czyli Greg Dooley w roli głównej, a wcześniej Mark Lanegan. Obaj od panowie oczywiście ze swych najnowszych albumów. Pora na jedynych nowicjuszy w dzisiejszym towarzystwie, a mianowicie Cigarettes After Sex. Być może niektórzy z państwa pamiętają, że przed kilkoma tygodniami, może miesiącami, prezentowałem utwór z epki tego zespołu sprzed paru lat, natomiast wreszcie jest płyta długogrająca. Mówię wreszcie, dlatego że zespół istnieje już prawie 10 lat, ale Greg Gonzalez, jego lider, potrzebował trochę czasu na napisanie wszystkich piosenek, dopieszczenie ich i było warto. Proszę posłuchać. There's nobody else around. Say you open your trunks and show me your toes on the swing set at the old playground.

Bodaj najbardziej znany amerykański zespół folkowy w ostatnich kilku latach, czyli Fleet Foxes. Trzecia płyta długogrająca tej formacji ukazała się w czerwcu. Jej tytuł Crack Up. A to, czego słuchaliśmy, to taka trzyczęściowa kompozycja, która ten album otwiera. Teraz natomiast Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Mick Mulley i James McAllister, czyli super grupa, w cudzysłowie trochę, Planetarium. Płyta, powiem szczerze, średnia, ale jest na niej bardzo ładny utwór. Oto on. Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Muley, James McAllister, płyta Planetarium. To na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że od przyszłego tygodnia będziemy spotykać się w środy o godzinie pierwszej, od pierwszej do drugiej. Za dziś bardzo dziękuję. Na zakończenie fragment najnowszego albumu grupy Algiers. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Like this.